David Pennet war Nugen. Penons et tirouas va chanson war vour. Ziouliwa en emzavidi. Nezuas nepten de zarwat. O gual rodewa bit, evel malavaria habiten. Squazela aris en docteur daouz arprit, ag evidze, e rechom tan ermez eus anti, daouz pegen narvarus e war beon a wel d'an dorfidourien. Klem o truizus ar loazidi a zuebet egenom, o tigas den da jonj neke de nunvre o boagret. Ne oa ket maro hunter, evel ma kreden, met tivele de oa bet a war an estremen. Un an leus an marsalierien a veve c'hoaz, fautet klopet iben o kouia de oa helpelio, ogan ne zale a sked a vervel. A habiten a oa torret i banken skoa a tizet un an leus iskevent, evito da vean grevus, ne oa ket marvel a gouli o se hag, her vean doktor, e te xer pare dean war bouiz chom heb vinwell e pa de nebeud invejo. War lec'h aprit, e henem vodas ar mahek hag an doktor en dro da habiten, e keit a ma oam menem tenet da goste, grei a me. E doug ur predadig e komchon kenetre, pa wel chom laif se, o kemer o dar garten, i bistelen o hag ur bougleze, hag olak ad ur fuzul war iskoa. Deus tu an anternoz e tremen a streist ar pelio oa, di frei gerzet, e kwazas din dan gwin a c'hoat. Grei, kwe dan nalvan warna, a an kwe as war an tol, kas di heno a c'horna de do a vutuni. Fe dan du e me, e de fol an doktor me zang? A rabader kredi ke me se, a respontis. Zon lor e ben war e zius kwa, e get vors pignan an om. Klostri e morvon da glas tres deus ben gan. Pelor e vo gwe et petra a c'hoar vies kon ar meudeusin. Ni n'or boa nemet gotos din don an eo beur a red an treiz teredenn a kengwas ma teve dem am do lagat. Dinerze de oan na poare gant ar gwez a heuget ou spen gant ar gwez leus a c'horfo maro a gwez ar gwaad a oa beskulliet. Un vri al aris e diseo la c'hoarjo hag e kon la pousse da richan e eno ken loen. Hag ur c'hoant direiz a begazeno da vond da avel i vaven pell leus a lir miliget menem gaven. Heb gout da zen e leun iz vagodel oa wispit a go lampa drest ar peulio, e riz e tremek ar c'hoat. An razur, ur folente e oa dileze la hel heb beviser bet diziwel e keit amed oar marek a grei o hober oa tro gouli oa habiten. Ogon, an tamm al lazave e maskre, ne hel as treri war ar menet a oa diwan edem spiret. Juan ama da gavo dar skaf en e oa ben gun komze di an ean. Ar zon jiskise hag a voe talvou dus dem, evel ma vo gwell peller, a rank en seveni en despet da beptra. En dra matisken en adreuz a c'hoat war du ar mour, e c'hwezas un ezen a vriskaz ar broutar. Ur c'haz e oa beva eskeud ar gwin a dore ners feul zon eoul, e don no klask ar roch wen a lir ma oa kuzet bagik ben gun. E tremeg a reter e astiz var an mejo, a pa mouetize dan out, e haulis an drezen. Gant daon da veon gwellet, e talriz da gerzet war viven ar c'hoat. Ken diroufen ni war mour hag ur meleour, hag an Hispaniola, bepret eus an eur, a droe i a rost an douer. E barz ar vag, tos da list, e an viz, tos da pelder, silver, hag ar martol od bon edru, en ne oa klasket tremen drist ur peulio. E pat pel amzer e heidiz an trezeno, hag, a grizol, e c'hwezaz an avel lo tigas i heul ur vulor en deouz avet war amour. Deud e oa buen an ouz. Ogen en em gavet e oan gant ar c'horwen. Pell, a drin va hein, e welen ar ske deus an tantot e noen gant aler an vour, a, dir azon, ur c'hou loen o lucha en ar rosa listre. E kichen ar c'horwen e oa ur gampoul en striz goloet gant kreren gevret a geni kavis bag ben gun. Un doare korach e oa, o tena da skafio bretonen an omzer gouz, a sebeze de voen leus i garvout ken skan. Gant ur stern gwat, goloet gant krechen gevret, e oa befardet. Pega ar izenor di gast ar mour, al vannet do klas gout penons e oa bekouist a zougen un den e krezi vrut. Va menos a ma gret, da dostat deus al lestr a da droh ar fun en dalre deus an eur, evit ma heche da skai war un drezen benak. Kemese a virche da meno, eus ar forban et trehet ganem, davon deus an enes a dom dile zeleno heb skoazel di c'huitad.